ہم پاکستانیوں کے کرنے کا اصل کام کیا ہے. یہ مقدمے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. پہلی بات یہ کہ ہماری جد و جہد مرکوز ہو جانی چاہیے کہ یہاں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اس کے دو راستے ہیں. ایک سہل راستہ ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اس کو سہل کر دے, اگر بظاہر تو بڑا مشکل ہے, نظر آتا ہے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے, کر لیں تو پھر بہت آسان راستہ ہے. تمام دینی جماعتیں پاور پالیٹکس سے, الیکشن کی سیاست سے وڈرا کریں اور اپنی تمام توانائیاں متحد ہو کر مرکوز کر دیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے دستور میں جس قدر اسلامی دفعات آ چکی ہیں ان کو جو غیر مؤثر کرنے والے چور دروازے ہیں وہ بند کروائے جائیں. جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے مہم چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کہ یہ ترامیم آپ بدید کر دیجئے تو یہ جو چور دروازے ہیں جس کی وجہ سے قرارداد مقاصد ہو, دفعہ 227 ہو, یہ سب کے سب, اور یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے, یہ سب غیر مؤثر پڑے ہوئے ہیں. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غیر مؤثر پڑی ہوئی ہے. ساری چیزیں موجود, پورا اسلام موجود ہے لیکن غیر مؤثر ہے. چور دروازے بند کر دو خدا کے لیے تاکہ یہ اس مؤثر ہو جائے. بڑی آسانی کے ساتھ, بہت ہی عمدگی کے ساتھ, بغیر کسی خون خرابے کے اسلامائزیشن آف لاس اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. اور نمبر دو یہ استیصال منکرات کے لیے امر بالمعروف نہیں المنکر, اس کے لیے میدان میں آ کر کے ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ اقتدار چاہیے, ہمیں صرف یہ چاہیے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام, اسے ختم کرو, اسے ختم کرو, اسے ختم کرو, اس کے لیے میدان میں آئے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. حضرات اگر یہ کام ہو جائے, دینی جماعتیں, جماعت اسلامی, جماعت جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, اس پاور پالیٹکس سے علیحدہ ہو کر اور صرف ان دو کاموں پر اپنی توجہ کو مرکوز نہ کریں, اگر کر دیں تو میں اپنا یقین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, باقی اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دے سکتا. میرے نزدیک چند مہینوں کا معاملہ ہے. ساری فضا تیار ہے, دستور میں ہر شے موجود ہے, صرف رکھنے بند کرنے ہیں, پلگ کرنا ہے جو بھی وہاں سے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر قوانین کا اسلامی رخ کے اوپر ڈھلنا اور اس کو نافذ ہو جانا بہت ہی اسموتھلی, جیسے کہ گیند جو ہے وہ چلتی ہے کسی ہموار میدان کے اندر فٹ بال ہو, اس طریقے سے جو ہے دی پروسیس ول سٹارٹ رولنگ. تین مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کا معاملہ ہے, ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہمارا جینا مرنا اسی کام کے لیے. ہماری تو پیش نظر یہ ہے کہ کم سے کم 200,000 کی تعداد میں ایسے فدائین تیار ہو جائیں جو نمبر ایک اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو پہلے نافذ کر دیں. سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے, اپنے آپ کو بدلنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے, چاہتے پورا دنیا بدل جائے, پورا ملک بدل جائے, لیکن میں وہی رہوں, زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. لیکن یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم, اپنے آپ کو بدلو, اپنی معاش اور معاشرت کے اندر اسلام کو نافذ کرو, چن چن کر نیچے چیزیں نکال دو کہ جو اسلام کے خلاف ہیں. اور پھر یہ ہے کسی ایک شخص سے سمعتات فی المعروف کی بیعت کر کے بنیاد مرسوس بنے,